أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bugün inşallah üzerinde durmaya çalışacağım, sizlere anlatmaya gayret göstereceğim mevzu ölüm hakikati ve ahiret. Unutmayalım ki insanoğlu almış olduğu her nefes ve attığı her adımla acı bir gerçeğe doğru hızla yaklaşmaktadır. O gerçek ki hiç kimsenin inkar edemediği ve sırası geldiğinde de yine hiç kimsenin itiraz edemeden mutlaka tadına baktığı ölüm gerçeğidir muhteremler. Kendisinden kaçınış imkansız olduğu bu gerçeği Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle misallendiriyor. Diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, ölümden kaçanın misali yeryüzünün kendisinden borcunu istediği tilkinin misali gibidir. Yeryüzü borcunu isteyince tilki çıkıp kaçar. Yorulup uykusuzluk iyice bastırınca tekrar yuvasına iner. Yeryüzü tekrar ona, ey tilki, alacağımı ver der. Tilki yine suratla ininden çıkar, kaçar. Böyle koşmakta devam eder de sonunda boynu kırılır ve ölüverir. Yani değerli kardeşlerim, ölümden kaçış imkansızdır. Mutlaka bir gün tilkinin misali ölüm bizi yakalayıverecektir. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında şöyle buyuruyor. Bir gün ölüm sekeratı gerçekten gelir ki işte bu senin ta öteden beri kaçıp durduğun şeydir. Ama unutma ki ey insan, kullu nefsin zaiqatul mevt, her nefis mutlaka ölümü tadacaktır. Sen her ne kadar bundan hoşlanmasan da, her ne kadar kaçsan da, ölüm mutlaka gelip seni bulacaktır. Hatta yine bir ayeti celilesinde buyurduğu gibi Rabbimizin, tahkim edilmiş sağlam kaleler içerisinde olsanız bile yine ölüm gelip sizi bulacaktır. Yine ölüm gelip sizi bulacaktır. Çünkü size ölçülüp biçilmiş, tayin ve takdir edilmiş bir süre verilmiştir. Ve yine Rabbimizin bir ayeti celilesinde buyurduğu gibi, bu süre bitince artık ne bir an geri bırakılırsınız ve ne de bir an ileriye gidebilirsiniz. Artık o an kaçacak bir yerin olmadığı gibi, o anı bir saniye olsun bile erteleyecek hiç kimse olamayacaktır. Öyleyse değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğuna kulak verelim. Şüphesiz ki ölüm çok korkunç bir şeydir. Dolayısıyla ağızların tadını tarumar eden o ölümü sık sık anın. Yani bir gün tadına bakacağınız o ölümü aklınızdan sakın çıkarmayınız. Onu aklınızdan asla çıkarmayınız. Onu hiç unutmayın ki kendinize çeki düzen veresiniz. Onu aklınızdan hiç çıkarmayın ki bir gün çekip gideceksinizdir. Ve yine değerli kardeşlerim, onu sürekli hatırlayınız ki yığıp biriktirdiklerinize ona göre değer veresiniz. Evet ey gafil insan, ey cahil insan, Rabbine sevk edileceğin o anı sakın unutma. Bak Rabbin Kerim kitabında ne buyuruyor. O an can köprücük kemiğine gelip dayanacak. Artık onu kurtaracak kim vardır ki? Artık onu kurtaracak kim olabilir ki? O da anlar ki bu artık ayrılık vaktidir. Bacak bacağa dolaşır ve o gün sevk Rabbinedir. Evet ey cılız ve zayıf insan, şunu hiç unutma ki karşılaşacağın bahsi edilen o an senin yaşantına uygun olarak can vereceğin bir andır. Yani o anı ne bir dakika ileri ve ne de bir dakika geri alabilirsin. Hatta zamanın en cılız ifadesi olan ne bir an ileriye ne de bir an geriye kalabilirsin. Mutlaka bu an gelecek ve onun tadına bakacaksın. Ve yine biraz önce ifade ettiğimiz gibi, unutma ki karşılaşacağın, bahsini etmiş olduğumuz o an senin yaşantına uygun olarak can vereceğin bir andır. Yani gidişatın eğer düzgün idiyse canının kolay alınacağı, düzgün değil idiyse canının çok zor alınacağı bir andır. Bunu kafana iyi yaz ey zavallı insan. Rabbul İzzet buyuruyor, yoksa kötülükleri işleyenler hayatlarında ve ölümlerinde kendilerini iman eden ve salih amel işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı zannediyorlar? Andolsun o canları ta derinliklerinden söküp alanlara ve yine andolsun o canları kolaylıkla alanlara. O küfredenleri bir görseydin, melekler canlarını alırken yüzlerine ve sırtlarına vuruyorlar ve tadın o yangın azabını diyorlardı. O zalimler ölüm sekaratı içinde melekler ellerini uzatmış, haydi kendinizi kurtarın bakalım. Bugün Allah'a karşı doğru olmayanı söylemiş ve onun ayetlerinden büyüklenerek uzaklaşmış olmanız dolayısıyla zillet azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların hallerini bir görsen. Ve devam ediyor yine Rabbimiz, değerli kardeşlerim, nefislerine yazık eden kimselere canlarını alırken melekler ne işte idiniz dediler. Bu kimseler biz yeryüzünde aciz düşürülmüştük diye cevap verirler. Melekler dediler ki, peki Allah'ın arzı geniş değil miydi? Ondan göç edinseydiniz ya, işte bu kimselerin durağı var ya cehennemdir. Orası ne kötü gidiş yeridir. Nefislerine zulmederlerken meleklerin canlarını aldığı kimseler ölümü görünce teslim olurlar. Ve biz hiçbir kötülük yapmıyorduk derler. Melekler ise hayır, Allah sizin yaptıklarınızı biliyor. Bu sebeple içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarına girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Melekler iyi insanlar olarak canlarını aldığı kimselere de selam size, yaptıklarınıza karşılık cennete girin derler. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra doğru olanların üzerine melekler iner. Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahiret hayatında da sizin dostlarınızız derler. Değerli kardeşlerim, buraya kadar zikretmiş olduğumuz ayeti kerimeler gösteriyor ki insanın ölüm anı, yani ruhunun alınması, onun gidişatına uygun bir şekilde olacaktır. Yani hangi minval üzere yaşıyor idiyse ona göre Allahu Azze ve Celle onun canını meleklerin alması hususunda farklılaştıracaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölünün dünyadan alakası kesildiği zaman ona cennetlik mi yoksa cehennemlik mi olduğu gösterilir buyurmaktadır. Bu hadisi şerifte de görülüyor ki insanın son anında gideceği yer kendisine ne yapılıyor, gösteriliyor. Cennete mi, cehenneme mi? Allah Resulü yine bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Mümin kul dünyadan ayrılarak ahirete yönelmek üzere bulunacağı zaman ona beyaz yüzlü melekler inerler. Yüzleri güneş gibidir. Yanlarında cennet kefenlerinden bir kefen ve cennet kokularından da bir koku vardır. Ondan gözün gördüğü uzaklıkta otururlar. Yani o kimseden onun gözünün görebileceği uzaklıkta otururlar. Sonra ölüm meleği gelir ve yanı başında oturur o kimsenin. Ona ey ruh, ey güzel ruh, mağfiret ve hoşnutluğa çık diye seslenir. Ruh su içerken damlanın ağızdan kaydığı gibi çıkar. Onu alır almaz diğer melekler bir an bile onu elinde bekletmeden yanlarında getirdikleri kefene ve kokulara sarıp sarmalarlar. Bu ruh yeryüzünde bulunan en güzel misk kokusu gibi bir koku salmaya başlar etrafına. Onu göğe yükseltirler. Uğradıkları bütün melekler bu güzel kokunun ne olduğunu sorarlar. Onlar da falan oğlu falandır der ve dünyadaki en güzel isimlerinden biriyle onu anarlar. Dünya semasına varırlar, ondan kapılarını açmasını isterler. Kapılar açılır. Her semadaki mukarreb melekler onu diğer semaya yolcu ederler. Nihayet yedinci semaya varırlar. Allah, kulumun kitabını illiğine yazın ve yeryüzüne geri gönderin. Onları topraktan yarattım, ona iade ediyorum ve tekrar ondan çıkaracağım der. Ruhu cesedine döner ve iki melek gelerek onu kabrinde oturturlar. Halk bakalım. ve ona Rabbin kim diye sorarlar. O da Rabbi Allah, Rabbim Allah'tır der ve ona dinin nedir derler. O da dinim İslam'dır der. Bu sefer yine ona şu içerinizden size gönderilen adam kimdir? Bu adam hakkında ne diyorsun, ne biliyorsun derler. O kimse, o Allah'ın Resulüdür der. Ona tekrar onun Allah'ın Resulü olduğunu nereden bildin derler. O da, Allah'ın kitabını okudum, ona inandım ve tasdik ettim der. İşte bu, Yüce Allah'ın Allah inananları dünya hayatında da ve ahirette de sağlam bir söz üzerinde sabit tutar, zalimleri de saptırır, Allah dilediğini yapar buyruğudur diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Semadan bir nidacı şöyle seslenir: kulum doğru söyledi. Ona cennetten bir döşek serin. Ona cennetten bir döşek yayın. Ona cennetten bir kapı açın ve ona cennet elbisesi giydirin. Artık ona cennetten rahatlık ve en güzel kokular gelmeye başlar değerli kardeşlerim. Ve onun kabri gözünün görebildiği kadar da genişletilir. Hadisin yeri, numarası burada zikrediliyor. Bundan sonra ona güzel yüzlü, hoş kokulu bir adam gelir ve sana güzel bir müjde var, bu sana daha önce vaat edilen bir gündür der. Bu salih kimse de ona sen kimsin, yüzün hayır getiren bir kimsenin yüzüne benziyor der. O da ben senin salih amelinim der. Bu salih kul bu sefer der ki, ey Rabbim kıyameti kopar. Ey Rabbim kıyameti kopar. Ey Rabbim kıyameti kopar ki malıma ve ehlime bir an önce döneyim der. Allahu Ekber. Yani bir an önce kıyametin kopmasını istiyor. Yine hadis devam ediyor. Artık bu kimsenin kabri 70 arşın genişletilir ve aydınlatılır. Ona yat uyu denilir. O aileme gidip haber vereyim mi der. Ona tekrar uyumasını söylerler. Ancak en sevgili yakını tarafından uyandırılan damat gibi Allah onu yatağından diriltinceye kadar yatar uyur. Yani böyle güzel bir uykuya dalar. Damat uykusu. Yine hadis-i şerifte bu müminin ruhu bir kuş olup cennet ağaçlarından beslenir. Ve ölümden sonra o ruh cesedine geri dönünceye kadar orada kalır. Cesedine dönünceye kadar orada kalır. Evet, buraya kadar Allah'a itaat eden, onun yolunda çalışmış, onun yolunda yorulmuş kimsenin canının alınması, ruhunun alınması ve onun kabirdeki sorgu suali anlatılmaya çalıştı. Kafir kişiye gelince, hadis uzun, daha doğrusu birkaç hadisi şeriften derlenip yan yana getirilerek ortaya konmuş bir ifade. Kafir kişiye gelince diyor, dünyadan ayrılıp ahirete yöneleceği zaman siyah yüzlü ve ellerinde kıldan dokunmuş elbise bulunan melekler gelir ve onu gözünün alabildiği uzaklıkta otururlar. Sonra ölüm meleği gelir ve baş ucunda oturur. Sonra ona, ey pis ruh, ey kötü ruh, Allah'ın azap ve gazabına çık diye seslenir. Can bütün organlarına yayılır. Islak bir yün yapağısından şişin veya çalının çekilip çıkarıldığı gibi onun canı öyle alınır. Allahu Ekber. Düşünün, can bütün organlarına yayılıyor. Islak bir yapağı yüne, çalının veya şişin vurulup da nasıl çekilip çıkarılıyor ise bu şekilde çekilip çıkarılır. Canı böyle alınır. Ve diyor ki bütün damar ve kasları kopar. Onun ruhunu alır almaz melekler hemen onun elinden onu alır ve o kıldan olan pis elbisenin içerisine koyarlar. Pis elbisenin içerisine koyarlar. O ruhtan yeryüzünün en kokuşmuş leşinden çıkan koku, leş kokusu gibi bir koku yayılmaya başlar. Onu göğe doğru çıkarırlar. Uğradıkları bütün melekler nedir bu pis koku derler. Onlar da falan oğlu falan der ve dünyada anıldığı en çirkin ismiyle onu anarlar. Dünya semasına gelirler değerli kardeşlerim ve kapının açılmasını isterler ama kapı açılmaz. Burada Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti kerimeyi okuyor. Doğrusu ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara göğün kapıları açılmaz. Deve iğnenin deliğinden geçmedikçe de cennete giremezler. İşte suçluları böyle cezalandırırız biz diyor. Araf suresi 40. ayeti okuyor. Sonra Yüce Allah kitabını siccine yani aşağıların aşağısına yazın buyurur. Ve o pis ruh aşağıya atılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar şu ayeti kerimeyi okudu. Allah'a ortak koşan kimse gökten düşüp de kuşların kaptığı veya rüzgarın bir uçuruma attığı şeye benzer. Haç suresi 31. ayeti okuyor. Bu ruh cesedine döner. Yani daha birinci semanın bile açılmadan geriye döndürüldüğü leş gibi kokan pis bir kokuyla ellerinden fırlattıkları bu ruh cesedine geriye döner. Ve iki melek gelir onu kabrinde oturttururlar. Ona Rabbin kimdir derler. O ise işte bilmiyorum şeklinde. Peki dinin nedir derler. O yine bilmiyorum der. Peki şu adam yani Muhammed hakkında ne dersin diye tekrar sorarlar. O da bilmiyorum. Ben sadece insanların onun hakkında söyledikleri sözü söylüyordum der. Ona anlamadın ve uymadın öyle mi? Deyip sonra ensesine demir bir balyozla öyle bir vurulur ki bunun feryadını insanlar ve cinlerden başka yeryüzünde her şey işitir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet değerli kardeşlerim. Ensesine öyle bir demir balyozla vurulur ki o da öyle bir feryat eder ki bu feryadı insanlardan ve cinlerden başka her şey işitirler diyor. Devam ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nihayet ona çirkin yüzlü ve pis kokulu bir adam gelir ve sana kötü bir müjde. Sana kötü bir müjde. İşte bu sana daha önce söylenen amelindir der. O sen kimsin? Yüzün hayır getirmeyen birisinin yüzüne benziyor der. O da der ki ben senin kötü amelinim. Ben senin çirkin amellerinim. Bunun üzerine bu pis, bu habis nefis 3 defa Rabbim sakın kıyameti koparma der. Rabbim sakın kıyameti koparma. Rabbim sakın kıyameti koparma der. Ve yine devam ediyor hadisi şerifte. Artık kabir onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer bir hadisinde de buyurulduğu gibi kaburgalarını birbirine geçirecek şekilde daraltılır. Yani kabirde onu öyle bir kabir sıkar ki onun diyor kaburgalarını birbirine geçirecek şekilde daralır. İşte bu da Yüce Allah'ın kim benim zikrimden yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır buyurduğu şeydir. Yani Taha suresi 124. ayeti celilesinde kim benim zikrimden yüz çevirirse işte onun içinde dar bir geçim vardır. Yani bu ayeti celile bu hadisi şerifle yan yana alındığı zaman açık ve net bir şekilde kabir azabının delillerinden bir tanesi olduğu gibi burada kötü pis ruhlu kimselerin kabirde karşılaşacakları ilk şeyi anlattığı bir ifadedir değerli kardeşlerim. Bundan sonra ikinci bir hayat dediğimiz berzah alemi başlar. Yani hadisler burada bitti. Bundan sonra ikinci bir hayat dediğimiz berzah alemi başlıyor değerli kardeşlerim. Yani kabir hayatı. Muhterem kardeşlerim, baştan beri anlatmaya çalıştığımız gibi kabir hayatı dediğimiz bu olay da yine insanın dünyadaki yaşantısına uygun bir hayat olacaktır. Yani nasıl ki insanın dünyadaki güzel yaşantısına uygun canı alındı, aynı şekilde unutmayalım ki kişinin ikinci bir hayat dediğimiz berzah hayatı, berzah alemi yani kabir hayatı da onun dünyadaki yaşantısına uygun bir hayat olacaktır değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Kabir ahiretin konak yerlerinden ilk konak yeridir. Eğer insan ondan kurtulursa gerisi onun için daha kolaydır. Şayet kurtulamaz ise gerisi daha ağırdır. Ve devam ediyor, tekrar buyuruyorlar ki her ne korkunç manzara gördü isem kabir ondan daha korkunçtu. Her ne korkunç manzara gördüysem kabirdeki manzara ondan daha korkunçtu diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Yine bir hadis-i şeriflerinde sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Eğer ölülerinizi defnetmemeniz endişesi olmasaydı kabir azabından sizlere işittirmesi için muhakkak ki Allah'a dua ederdim. Eğer ölülerinizi defnetmemeniz endişesi, korkusu olmasaydı kabir azabından sizlere işittirmesi için muhakkak ki Allah'a dua ederdim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'deki bir hadis-i şerifte. Ve yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölünün dünyadan alakası kesileceği zaman kabirdeki oturma yeri kendisine gösterilir. Cennet ehlinden ise cennet ehlinden olarak, cehennem ehlinden ise cehennem ehlinden olarak gösterilir. Ve sonra Allah kıyamet gününde seni mahşere kaldırıncaya kadar oturma yerin işte burasıdır buyurulur. Tirmizi'deki bir hadis-i şerif. Bunun da şimdi bu kısımla alakalı yönü, yani insan ta dirilene kadar kabrinde ne yapıyormuş? Gideceği o yeri seyrediyor. Bundan daha büyük, bundan daha çirkin bir manzara olur mu değerli kardeşlerim? Yani gideceği, oturacağı o yer, o mekan kendisine gösteriliyor sürekli. İşte bu gerçekten değerli kardeşlerim korkunç bir manzaradır, korkunç bir sıkıntıdır. Rabbimiz bizleri uzak eylesin. Evet muhterem kardeşlerim, insanın ahirete yolculuğundaki varacağı bu ilk konağın ya rahat edeceği bir konak ya da ızdırap çekeceği, çile çekeceği, azap çekeceği bir konak olacağını asla insan unutmaması gerekir. Asla unutmaması gerekir. İşte bundan dolayıdır ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından sık sık Allah'a sığınmış ve ümmetine de bu konuda emirler vaaz etmiştir. Yani kabir azabından Allah'a sığının diye ne yapmıştır? Kendisi yaptığı gibi ümmetine de bu konuda nasihatler vermiştir. Hatta bilindiği gibi sürekli namazlarımızın sonunda ne yapıyoruz? اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياة والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال şeklinde bir duamız vardır. Yani ey Allah'ım, cehennem azabından sana sığınırız. Kabir azabından sana sığınırız. Hayat ve ölümün fitnesinden sana sığınırız. Ve bir de Mesih Deccal'ın fitnesinden sana sığınırız buyuruyoruz. İşte bu anlatılan şeyleri aklımızdan çıkarmaz isek, namazlarımızın sonunda bize tarif edilen bu duaya herhalde önem veririz gibime geliyor ki öyle yapmamız gerekir değerli kardeşlerim. Azanallahu ve iyyakum minen nar. Allah bizleri ve sizleri ateşten uzak eylesin. Evet. Değerli kardeşlerim, unutmayın ki insan her ne kadar tevhid ehli de olsa, meseleyi anladığını da söylese, unutmasın ki bir takım günahlarından dolayı bu konakta sıkıntılar çekebilir. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi gösteriyor ki her insanın mutlaka tadına bakacağı bir kabir sıkması vardır. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde kabrin muhakkak ki şiddetli bir sıkıştırması vardır. Eğer ondan kurtulacak olan olsaydı Sad bin Muaz olurdu diyor. Eğer ondan kurtulacak olan olsaydı Sad bin Muaz olurdu. Tabii ki burada Sad bin Muaz'ın bu cezaya çarptırılması yine kendisinden kaynaklanan bir cürümden dolayı anlaşılıyor. Benim tespit ettiğim kadarıyla Beyhaki'de ve İbn-i Sad'ın tabakatında geçen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun idrarına sahip olmadığından kaynaklandığını anlatıyor. Ama bunun da kısa sürdüğünü, yani Nese'deki bir hadisi şerifte ise bunun da kısa sürdüğünü, yani kabrinin onu sıkıştırdıktan sonra tekrar genişletildiği anlatılıyor. Bu da gösteriyor ki muhterem kardeşlerim, insan tevhid ehli de olsa, insan ehli iman da olsa, yaşantısındaki bazı isyanlarına sebep Allah onu dilerse kabrinde cezalandırabilir. Dilerse cezalandırabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki birkaç tane hadisini zikredelim. Allah'ın Resulü buyuruyor ki idrarınızdan korununuz. Çünkü kabir azabının geneli ondandır. Kabir azabının geneli ondandır. Ve yine hatırlarsınız Buhari'deki bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki kabrin yanından geçerken şöyle buyuruyor. Bu iki kabrin sahipleri azap olunuyorlar. Halbuki bu azaplar büyük bir şeyden dolayı da değildir. Yani bunlardan birisi kovuculuk yapıyor, diğeri de diyor idrarına sakınmazdı diyor. Birisi kovuculuk yapıyor, diğeri de idrarından sakınmıyor. Yani bu görülüyor ki bu cürümler kabirde insanın eziyet çekmesine, sıkıntı çekmesine sebep olan şeylerdir. Kafirin kabir hayatına gelince, elbette ki bunun inananların kabir hayatlarından çok farklı bir şekilde olacağı da açıktır. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında şöyle buyuruyor. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet gününde de onu kör olarak haşrederiz. Taha suresi 124, bunu biraz önce zikretmiştik. Bu ayetin tefsirinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için dar bir geçim vardır. Yani fe inne lehu maişeten banke ifadesinde, yani ve onun için dar bir geçim vardır ifadesinin kabir azabı olduğunu zikrediyor. Bunu en yakın ilgili ayeti kerimenin tefsiri hususunda İbn Kesir'e başvurabilirsiniz. Yine bir ayeti celilede Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu günde Firavun ailesini azabın en çetin yerine sokun denilir. Şimdi buraya da dikkat ederseniz Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşatmıştır. Yani kötü bir azapla öldürüldüler, gebertildiler. Allah onları şiddetli bir azapla yakaladı. İkinci kısım, sabah akşam bunlar ateşe sunulurlar. Yani kabirde sabah ve akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu günde, ondan sonraki kıyamet gününde ise Firavun ailesini azabın en çetin yerine sokun denilir. Demek ki kafir kabrinde perişan olduğu gibi kıyamet kopup ondan sonra kendisi azabın en şiddetli yerine sokulacaktır. Bu da Mümin Suresi 45 ve 46. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine Buhari ve Müslim'deki bir hadiste şöyle buyuruyor: Yahudi kabilesi kendi kabirleri içerisinde azap olunuyorlar. Evet muhterem kardeşlerim, bütün bunlar gösteriyor ki kafirin kabir hayatı çok şiddetli ve çok korkunç manzaraların yaşandığı bir hayat olacaktır. Allahu Azze ve Celle inandım diyenleri bu korkunç manzaradan uzak eylesin. Kafirin kabir hayatının çok şiddetli, çok korkunç olduğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından anlatılıyor. Allahu Azze ve Celle bütün tevhid ehli muvahhidleri kabir azabından korusun değerli kardeşlerim. Kabir azabı tevhid ehli olmakla bile üzerimizden atamayacağımız bir ihtimal olduğuna göre bol bol Rabbimize bu hususta dua etmemiz gerekir. Namazlarımızdaki biraz önce ifade ettiğimiz gibi, okuduğumuz gibi kabir azabından, cehennem azabından korunmamız hususundaki duasını dilimizden düşürmememiz lazım. Yani boş ver demeden sürekli bütün namazlarımızda onu huşu ile okumamız, dile getirmemiz gerekir. Allahu Azze ve Celle yine kıyametin vuku bulacağını, yani en son kabir hayatının da son bulup kıyametin vuku bulacağını Kerim kitabında dehşetli bir şekilde şöyle dile getiriyor. Sura üflendi. İşte bu size önceden anlatılan o tehdit günüdür. Size anlatılan o tehdit günüdür işte bu. O büyük gürültü gelince kişi o gün kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve oğullarından kaçar. Düşünün değerli kardeşlerim. Yani Rabbul İzzet burada insanın en çok sevdiklerinden bahsediyor. Yani öyle bir dehşetli manzara ki o gün kişi kardeşinden kaçıyor. Ana yavrusundan kaçıyor, yavru anasından kaçıyor. Babadan kaçılıyor. Karısından kaçıyor. Evlatlarından kaçıyor. Niye? O gün herkes kendi canının derdine düşmüştür. İşte Abese suresinde anlatılıyor. Yine Tur suresinde o gün gök bir çalkanışla çalkalanır ki, dağlar bir yürüyüş ile yürür ki, güneşin dürülüp söndüğü, yıldızların dökülüp karardığı, dağların yürütüldüğü, gebe develerin başıboş bırakıldığı, vahşi hayvanların bir araya getirildiği, denizlerin kaynatıldığı, gökyüzünün yeniden oynatıldığı, cehennemin alevlendirildiği ve cennetin de yaklaştırıldığı zaman her insan ahirete hangi amelleri hazırlayıp getirdiğini mutlaka bilecektir, mutlaka görecektir diyor. Tekvir suresi 1'den 6'ya kadar ve bir de 11. ayet, 14. ayet. Ey Muhammed, sana dağlar hakkında sormaktadırlar. Onlara de ki Rabbim onları kıyamet günü unufak edecektir. Yerlerini de çırılçıplak ve dümdüz bırakacaktır. Artık orada ne bir çukur ve ne de bir tümsek görülebilecektir. Taha Suresi 105, 106, 107. Artık Allahu Azze ve Celle bundan sonra herkesin ne yapıp önden gönderdiyse onun karşılığını vermek için insanları kabirlerinden ayağa kaldıracaktır. Yani bir kabir hayatının nihayetinde dehşetli bir sarsıntı, dehşetli bir zelzele, korkunç bir manzara, ki bunun dehşetini anlatan delillerin hepsini burada zikretmedik, bir iki tanesiyle sadece iktifa ettik. Burada Allahu Azze ve Celle olayın ne kadar korkunç olduğunu anlatıyor. Yani diriliş ve hiç kimseye zerre kadar haksızlığın, zerre kadar bir yanlışlığın yapılmayacağı o büyük hesap günü için ne yapacaktır? İnsanları diriltecektir. Yasin Suresi 51 ve 52. O gün sura üflenince kabirlerinden çıkıp Rablarına koşacaklardır. Ve diyeceklerdir ki, vah bize, yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? İşte bu Rahman'ın vaad ettiği ve peygamberlerin de dosdoğru söyledikleri yeniden dirilme günüdür. Ve Allah Azze ve Celle Kamer suresinde yine şöyle buyuruyor: o çağırıcının görülmemiş ve tanınmamış bir şeye çağırdığı gün insanlar gözleri düşkün düşkün kabirlerinden çıkarlar. Tıpkı yayılan çekirgeler gibi o gün boyunlarını çağırana doğru uzatmış olarak koşarlar. Allahu Ekber. Yine devam ediyor ayeti celileler: o gün mahşere çağırana uyarlar. Ondan hiç sapma imkanı yoktur. O gün Rahman için sesler kısılmıştır. O an fısıltıdan başka bir şey işitemezsiniz. O gün insan kaçacak yer neresi der? Hayır, sığınacak hiçbir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer ancak Rabbinin huzurudur. O zaman insanın yapıp da öne sürdüğü, yapmayıp da geriye bıraktığı her şey kendisine haber verilecektir. Şunları şunları yaptın, gel bunun hesabını ver. Neden şunları şunları yapmadın? Gel bakalım bunun da hesabını ver. Evet. Kıyamet suresinde de bunlar anlatılıyor. Yine Zelzele suresinde, evet, o gün insanlar ayrı ayrı gruplar halinde yüce divana çıkarlar ki yaptıkları işler kendilerine gösterilsin. Artık kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. Ve yine her kim zerre kadar şer işlemişse onu da mutlaka görecektir. Evet. Kıyamet günü adalet terazilerini kuracağız. Bu itibarla hiçbir nefis hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacaktır. Ameli bir hardal tanesi kadar bile olsa bir kimsenin, onu getirir ve karşılığını veririz. Hesap gören olarak biz yeteriz, diyor Rabbimiz Enbiya Suresi 47. ayeti celilesinde. Ve sizler o gün 3 sınıf olacaksınız, diyor Allahu Azze ve Celle. Sağcılar, solcular ve sabikunlar, yani önde gidenler. Amel defterleri sağ tarafından verilen o sağın adamları, ne mutludurlar onlar. Amel defterleri sol tarafından verilen o solun adamları, ne bedbahtırlar onlar. Ve o inançta ve amelde önde giden sabıklar var ya, onlar ki onlar Allah'a yaklaştırılanlardandır. Onlar nimet cennetlerindedirler. Çoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerdendir. Onlar mücevherlerle işlenmiş sedirler üzerindedirler. Onların üzerlerinde kendilerine verilmiş eşlerle karşılıklı otururlar. ve çevrelerinde de ebedileştirilmiş gençler dolaşırlar. Ellerinde şarap kaynağından doldurulmuş testiler ve kadehlerle. Allahu Akbar. O şarap ki onda ne baş ağrır ve ne de sarhoşluk olur. Beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri, iri iri gözlü huriler ki saklı inciler gibi, işte bunlar yaptıklarına karşılık olarak o önde giden sabıklara verilen nimetlerdir. Allahu Akbar. Allah bizleri ve sizleri bahsedilen bu kimseler sınıfından eylesin Rabbim. Onlar orada ne boş bir söz ve ne de günaha sokan çirkin bir laf işitmezler. Onların duydukları söz sadece selam, selam sözüdür. Ve sağın adamları, bilir misiniz kim o sağın adamları? Onlar dikensiz kirazlar, dalları meyvelerle dolu muz ağaçları, uzanmış gölgeler, fışkıran sular, arkası kesilmeyen ve yasaklanmayan meyvelerin bulunduğu cennetlerde yükseltilmiş döşekler üzerindedirler. Biz oradaki kadınları sağcılar için yeniden hazırladık. Onları bakireler ve eşlerine sevgiyle bakan yaşıtlar kıldık. Bunların da çoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerdendir. Allahu Akbar. Ve solun adamları, bilir misiniz kim o solun adamları? Onlar delikciklere işleyen bir ateş ve kaynar su içinde, kara dumandan bir gölge altındaki o gölgenin ne serinliği ve ne de faydalı bir tarafı vardır. Çünkü onlar bundan önceki dünya hayatlarında refah içerisindeydiler. Bu refah içerisinde şımarıp büyük günahlarda ısrar eden kimselerdi bunlar. Ve diyorlardı ki, biz öldükten ve toprak ve kemik yığını olduktan sonra mı yeniden mi diriltileceğiz? Yani önceki atalarımız da mı sizin bu dediğiniz şekilde diriltilecekler? Allahu Akbar. Yani dirilmeyi bile inkar eden kimselermiş bunlar. Allahu Akbar. Bu da Vakıa suresinde 7'den 48'e kadar anlatılıyor. İşte böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi, kim hangi hal üzere öldüyse Allah o kimseyi öldüğü o hal üzere diriltecektir. Ve karşılığını da o hali üzere verecektir. Karşılığını da o hali üzere verecektir Allahu Azze ve Celle. Öyleyse insan Rabbisinin şu buyruğunu aklından çıkarmadan bir gün sona erecek olan hayatında inancına, itikadına ve amellerine çok dikkat etmesi gerekir. En akıllı Müslüman, yine Allah Resulü'nün de yine hadislerinde buyurduğu gibi, en akıllı Müslüman ölümü en çok anan ve ötesi için en güzel şekliyle çalışan kimsedir. Eğer bu anlatılanlar inandığını söyleyen bir kişi, bir kimse için kalbinde bir kıpırdama meydana getiriyor ise, ki bunlar Kur'an ve sünnetin tertemiz delilleridir, inanan bir kimse mutlaka bu deliller karşısında boynunu büken, etkilenen bir kimse olması lazım. Öyleyse Allahu Azze ve Celle'nin bahsini ettiği o kaçınılmaz gün gelmezden önce Rabbisinin buyruklarına kulak verip itikadına inancına dikkat etmesi gerekir. Amellerine dikkat etmesi gerekir. Attığı adımına dikkat etmesi gerekir. Allahu Azze ve Celle'nin biraz önce ifade ettiğimiz gibi ayeti celilesinde فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَارَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَعْلَمْ. Zerre kadar hayır ve zerre kadar şer mutlaka getirilip ortaya konulacaktır. Yani kim zerre kadar hayır işlemişse onun karşılığını görecek. Yine kim zerre kadar şer işlemişse onun da karşılığını görecektir diyor. Öyleyse sözü uzatmaya fazla gerek yok değerli kardeşlerim. Gelin Allahu Azze ve Celle'nin şu birkaç buyruğuna hasreten konunun bu bölümü ile alakalı şu birkaç buyruğuna kulak vererek kendimizi içtimaya çekip kendimize ona göre çeki düzen verelim. Allahu Azze ve Celle, ey insanlar, Allah'tan geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmezden önce Rabbinizin çağrısına icabet edin. Çünkü o gün ne sığınacak bir yeriniz var ve ne de inkar etmeye çareniz var. Allahu Akbar. Evet, geri döndürülmeyen, geri çevrilmesi imkansız olan o gün mutlaka gelecektir. İşte o gün gelmezden önce Rabbimiz bizi uyarıyor. O gün gelmezden önce çağrıma icabet edin. Yani ittebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilene uyun. Rabbimizden bize indirilenin de herhalde ne olduğunu defalarca anlatmışızdır. Kitabına ve sünnetine, kitabındaki ve sünnetindeki Resulünün çağrıldığı şeylere insanın icabet etmesini istiyor Rabbi. O gün ne kaçacak bir yeriniz var diyor ve ne sığınacak bir yeriniz var diyor. Ne de inkar etmeye çareniz var. Şura suresindeki 47. ayeti kafamıza iyi yazmamız gerekir. Yine Bakara suresinde 281. ayet, öyle bir günden sakının ki o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazanmış olduğu taas tamam verilecek ve kimseye asla zerre kadar haksızlık da edilmeyecektir. Allahu Akbar. O gün hiç kimseye zerre kadar haksızlık edilmeden neyi kazanmışsa o verilecektir. Taas tamam verilecektir. Kimseye zerre kadar zulüm yapılmayacaktır. Öyleyse bu ayeti celileyi de kafamıza güzel yazıyoruz. Öyle bir günden sakınmamız gerekir ki o gün Allah'a döndürülecek. O gün insana kazanmış olduğu her şeyin karşılığı noksansız verilecektir. Ve son ayeti celile değerli kardeşlerim konuyla ilgili Lokman suresi 33. Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Babanın çocuğunun cezasını çekemeyeceği, çocuğun da babasının cezasını çekemeyeceği o günden sakının, o günden çekinin. Unutmayın ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın o şeytan sizi Allah hakkında kandırmasın. Evet değerli kardeşlerim, bu son ayeti celileyi biraz daha üzerinde durarak tekrarlarsak faydası olacaktır inşallah. Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Babanın çocuğunun cezasını çekemeyeceği, çocuğun da babasının cezasını çekemeyeceği o günden çekinin. Yani o gün kimse kimsenin yerine ne ceza çekecek ve ne de kimse kimsenin yerine sefa sürecektir. O günden çekinin. O günden sakının. Unutmayın ki Allah'ın vaadi gerçektir. Yani Allah bir şeyi vaat ettiyse mutlaka bu gerçektir. Allah vaadinde hulfetmez. Ve devam ediyor. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Bunları okuyup dururken, bunları aranızda konuşup dururken, bunları öğrendikten sonra hala dünyanın cazibesine aldanmayın. Sakın dünya sizi aldatmasın. Ve hasreten son ifade, o şeytan sakın sizi Allah hakkında kandırmasın. Yani Allah büyüktür, Allah kerimdir diye sizi sürekli oyalamasın. Sürekli kandırmasın. Evet, Allah elbette ki kerimdir, büyüktür, gafurdur, rahmandır, rahimdir. Ama unutmayın ki değerli kardeşlerim, Allah'ın bir takım vaatleri vardır. Allah da vaadinden vazgeçmez. Eğer şu şu şu kafayla, şu şu mantıkla benim huzuruma gelirseniz, kesinlikle sizi affetmem diyor. İşte bu onun vaadidir. Kesinlikle affetmez diyorsa iş bitmiştir. Yani sürekli şeytanın vesveselerine aldanarak, desiselerine aldanarak, kanarak Allah büyüktür, Allah affeder şeklindeki bir mantıkla, daha doğrusu şeytani bir mantıkla Allah'a boyun eğmekten uzak durur isek veya Allah'a isyanda sürekli ısrar üzere olur isek, bu şeytanın bizi aldatmasıdır. Rabbimiz bizi Lokman suresi 33. ayet-i kerimede uyarıyor değerli kardeşlerim. Hulasa, bu ve emsali delillerle Allahu Azze ve Celle geri çevrilmesi olmayan bir gün gelecektir. Öyleyse siz o gün için uyanık olun, o güne hazırlıklı olun. Çünkü o gün ne bir tarafa kaçabileceksiniz, ne sığınacak bir yer bulabileceksiniz ve ne de yapıp ettiklerinizi inkar edebileceksinizdir. Allahu Azze ve Celle'den buraya kadar anlatmış olduğumuz gerçekler çerçevesinde hareket etmemizi, bize nasip etmesini, nasip eylemesini dileriz. Ve yine kendisinden hakkı hak bilip ona uyma hususunda, batılı batıl bilip ondan uzak durma hususunda da yardım dileriz. Çünkü ondan başka yardım edici bir vekil, bir kefil, bir dost yoktur değerli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, konuyla alakalı anlaşılamayan bir yer var mı veya anlatamadığımız bir yer var mı şeklinde soruya da artık gerek yok. Bu mesele çok açık ve net bir şekilde anlatılmıştır. Ama yine de üzerinde konuşmak istediğimiz dersin içerisinde geçen anlaşılmayan hususlar varsa konuşabiliriz.